I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład wyborna karkówka w różnych rodzajach marynaty tylko po 7,99 za 660 gramów. Karkówka w marynacie 7,99, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki w środę 30 kwietnia. Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis o 11 przedstawi Tomasz Ławnicki. W resorcie pracy dyskusja o niepełnosprawnych. W Polsce potrzebna nam jest zmiana filozofii. Okrągły stół to ma być pierwsze z serii wielu spotkań. Przez internet najprościej i najszybciej. Prawie 5 milionów PIT-ów trafiło już tą drogą do urzędów skarbowych. Dziś ostatni dzień na rozliczenie z fiskusem. Niby są ślady paliwa i miedzi, ale to 5 tysięcy kilometrów od miejsca, w którym do tej pory szukano Boeinga. Dlatego eksperci nie wierzą, że kolejne ślady pomogą rozwikłać zagadkę malezyjskiego samolotu. Na razie bez dyskusji o podwyżkach świadczeń. W resorcie pracy i polityki społecznej trwa posiedzenie tak zwanego okrągłego stołu w sprawie osób niepełnosprawnych. I dobrze, że siedzimy przy jednym stole. Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Zdrowia, Edukacji, Finansy, Kancelaria Prezydenta, Rzecznik Praw Dziecka. To jest niezwykle ważne, że z Państwem dzisiaj się spotkaliśmy. Tak mówił do niepełnosprawnych i ich opiekunów minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. To ma być pierwsze z serii spotkania, a efektem ma być cała zmiana filozofii, przekonuje pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosław Duda. Jak wyliczał, na świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne w zeszłym roku budżet przekazał ponad 4 miliardy złotych, a wszystkie działania na rzecz niepełnosprawnych to 14 miliardów. Ale tu nie chodzi wyłącznie o pieniądze. I nasze chyba wspólne oczekiwanie jest dzisiaj skoncentrowane na tym, aby zastanowić się, co można w tym systemie zmienić, zmodernizować, jak uszczelnić również ten system. To jest problem orzecznictwa, bo chyba w Polsce potrzebna nam jest zmiana filozofii. Ta filozofia powinna się koncentrować na tym, że osoba niepełnosprawna do tej pory była traktowana w ten sposób, że się do czegoś jest orzekana, do czegoś się nie nadaje, a powinniśmy się koncentrować na tym, do czego ta osoba się nadaje. Dziś debata, jak wspierać osoby niepełnosprawne, nie zakończy się raczej konkretnymi decyzjami. Zapewne powstaną grupy problemowe. Dla opiekunów niepełnosprawnych dorosłych najbardziej pilną sprawą jest podwyżka ich świadczeń. Protestowali miesiąc, by zasiłki dla nich były takie same jak dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Resort finansów liczy, że będzie rekord. Jest blisko. W ramach akcji Przybij Piątkę złożono już 4 983 613 elektronicznych zeznań podatkowych, a zatem do 5 milionów brakuje już tylko nieco ponad 16 tysięcy PIT-ów. Dziś ostatni dzień na rozliczenie dla tych, którzy czekają do ostatniej chwili. Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest złożenie zeznania właśnie drogą elektroniczną. Takie doniesienia pojawiają się już po raz kolejny, dlatego eksperci bagatelizują informację, że udało się znaleźć ślady wraku Boeinga. Tym bardziej, że teraz wątpliwości jest jeszcze więcej, a od momentu, kiedy samolot Malaysia Airlines po prostu zniknął z radarów, minęło już 53 dni. Australijskie przedsiębiorstwo GeoResonance twierdzi, że natrafiło na ślady paliwa lotniczego, miedzi i tytanu. Może to teoretycznie wskazywać na obecność wraku samolotu. Ale na ślady te natrafiono w Zatoce Bengalskiej u wybrzeży Bangladeszu. To 5 tysięcy kilometrów od miejsca, w którym prowadzono dotychczasowe poszukiwania. Zdaniem koordynatorów tej głównej akcji poszukiwawczej jest mało prawdopodobne, by Boeing spadł do Zatoki Bengalskiej. Byłoby to niezgodne z danymi satelitarnymi. A dane te wskazują, że samolot zaginął w południowej części Oceanu Indyjskiego na zachód od Australii i właśnie w tym rejonie nadal ma być badane oceaniczne dno. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dostało się byłemu niemieckiemu kanclerzowi. Prasa nie ustaje w krytyce pod adresem Gerharda Schrödera, który w poniedziałek świętował swoje urodziny razem z Władimirem Putinem. Komentatorzy podkreślają, że to szczególna niezręczność w momencie, gdy separatyści na Ukrainie przetrzymują 4 niemieckich obserwatorów. Komentator Süddeutsche Zeitung przyznaje, że były kanclerz ma prawo spotykać się z kim chce. Przypomina też, że Schröder nie jest szefem rządu już od ponad 8 lat. Ale z takiej funkcji jak kanclerz nigdy nie wychodzi się do końca. Dlatego serdeczne uściski z Putinem w takiej sytuacji jak obecnie są niezrozumiałe. Jak czytamy, to przejaw braku szacunku między innymi dla niemieckiej armii, której żołnierze są przetrzymywani w Słowiańsku. Od byłego kanclerza można oczekiwać większego większej wrażliwości, ocenia Süddeutsche Zeitung. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung dodaje, że Schröder mógł zachować się inaczej, tak jak wypadało się zachować byłemu kanclerzowi. Schröder nie ma wstydu, dodaje Die Welt. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Międzynarodowe Muzeum Czarów, zasponsorowane przez zakonnice. Siostry z Genui na północy Włoch przekazały 25 tysięcy euro na remont historycznego budynku. W dawnych czasach odbywały się tam procesy czarownic. Teraz ma powstać muzeum, jedyne takie na świecie. Otwarcie zaplanowano na przyszły rok. Mają tam zostać pokazane m.in. dzieje okrutnych polowań na czarownice, sądów nad nimi i wyroków śmierci wydawanych na kobiety oskarżane o oddawanie czci diabłu, latanie na miotłach, a także na przykład to sprowadzanie gradobicia. Resztę pieniędzy na muzeum przekażą władze samorządowe oraz Unia Europejska. To był serwis Trójki. Na razie wszędzie dużo słońca i ciepło, ale aura zacznie się zmieniać. Na południu, po południu możliwe burze i deszcz. Od 16 stopni nad morzem do 22 na Dolnym Śląsku, a w następnych dniach coraz chłodniej i więcej deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim o powierzchni 45 226... A jeszcze niedawno informacja ta brzmiała zupełnie inaczej. A jak? A tak. Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka, przyjęta w skład ZSRR 6 sierpnia 1940 roku... Ale nikt już o tym nie pamięta. Jak Estończycy radzą sobie w swoim państwie po upadku Związku Radzieckiego i będąc od 10 lat w Unii Europejskiej? Opowiem Stalina w magazynie europejskim już dziś, w samo południe. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład świeża dorada idealna na grill kosztuje tylko 2,29 za 100 gramów. Świeża dorada 2,29, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Tylko teraz wodoodporny smartfon Sony Xperia Z z wyświetlaczem o przekątnej 5 cali oraz aparatem 13 megapikseli w super cenie. Już za złotówkę. Wiosenne szalone dni wyłącznie na orange.pl. Do 5 maja lub do wyczerpania zapasów. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu. Tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla oczu, czyli tusze, cienie, kredki, eyelinery w szalonej obniżce. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Urodziny Makro. Kawa Nescafe Sensazione 200 gramów 14,43 za sztukę przy zakupie trzech opakowań. Karma KitKat 1,8 kg za 11,87 plus 4 saszetki KitKat gratis. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Z okazji zbliżającego się weekendu wycięliśmy taki numer. 9,99 w Polo Markecie za kiełbasę śląską Olewnik 1 kg na majowego grilla. 9,99 za kilogram kiełbasy śląskiej. Polo Market, mój ulubiony na wiosnę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8,5 po 11. Do południa. Nie wiem jak państwo, ale mnie dzisiaj szybko czas płynie. Zakładam płaszcz deszczowy. Ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy.

Myself and I w piosence, której refren daje się łatwo zapamiętać. Do południa. I przenosimy się w miejsce odległe. Dementorzy, zakupy na ulicy Pokątnej, wizyta w Hogwarcie. To tylko kilka atrakcji, które szykuje dla swoich gości. Największy na świecie Luna Park, odtwarzający szczegóły z książek o Harrym Potterze. Powstanie w Japonii w Osace, a jego otwarcie zaplanowano w lipcu. Szczegóły zna Natalia Grzeszczyk. Kiedy spotykamy hipogryfa, należy spokojnie się przed nim ukłonić, nie patrząc mu w oczy. I jeżeli ten magiczny stwór nas nie pożre, możemy ruszać. Po takich emocjach przyda się kufel kremowego piwa w knajpie pod Świńskim Łubem albo sok dyniowy, jak kto woli. Skoro już jesteśmy w Hogsmeade, to wypada wysłać sowią pocztą wyjca. Taki list, który krzyczy na adresata. Kiedy dziecko ma 7 lat, czyta książki o Harrym Potterze. Kiedy ma 14, ogląda filmy. W tej chwili wielbiciele młodego czarodzieja mają już ponad 20 lat. Co przemysł rozrywkowy może im zaproponować? Właśnie Luna Parki. To świat Harry'ego Pottera, a są różne. Na przykład bohaterów z ulubionych komiksów. Powstają coraz większe i coraz ciekawsze. Najpierw można zaczytywać się w książkach, potem szaleć w parkach rozrywki. Wspaniała zabawa, ale też świetna strategia. Rodzi się nas mniej, w związku z tym młodzież czy gimnazjaliści przestają być najliczniejszą, a też najbogatszą grupą konsumentów. Mówi Robert Zydel, antropolog. Okazuje się, że takie parki rozrywki mogą być również atrakcyjne teraz dla seniorów. To jest coraz bardziej popularny segment dla marketingowców. Skąd moja mama poszła na emeryturę, to już jej kalendarz jest wypełniony i umówić się z nią jest naprawdę ciężko. A jeśli sobie poobserwujemy, co się dzieje w sanatoriach, to okazuje się, że świetnie potrafią się bawić na fajfach. Kwitnie życie towarzyskie. Z punktu widzenia marketingu te młodsze grupy celowe nie są tak atrakcyjne. Okazuje się, że każdy sposób na przedłużenie dzieciństwa to złoty interes. Żyjemy w czasach karnawalizacji kultury i kapitalizm stara się zagospodarować wszelkie nisze, które są atrakcyjne dla konsumenta. To, co się dzieje w Osace, absolutnie mnie nie dziwi, ale w kraju nad Wisłą też mamy tego wspaniałe przykłady. Park rozrywki, być może z jakimiś lokalnymi odniesieniami do naszej kultury, więc gdzieś tam piastowcy, wojowie mogą się pojawić. I tak każda historia o rycerzach, o sławnych bitwach, starych zamczyskach jest dobrym pretekstem do powstania parku rozrywki. Przykład? Ślad tak zwanej czarciej stópki w Bałtowie, który okazał się tropem drapieżnego allozaura i stał się świetnym początkiem dla pierwszego i największego w Polsce parku tematycznego poświęconego dinozaurom. A największy w Europie park rozrywki znajdujący się w Niemczech odwiedzają rocznie 4 miliony gości. Od otwarcia w 1975 roku w sumie było tam ponad 90 milionów turystów, więc ewidentnie jest na kim zarobić. Wielkie otwarcie czarodziejskiego świata Harry'ego Pottera w Japonii w lipcu. Swoją drogą, może ten Luna Park z Osaki powinien nawiązać współpracę z powstającym Muzeum Czarów zakładanym w Genui przez włoskie zakonnice? Kto wie? It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so day. And when you call me, I won't be far away. And still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. I feel it like you. You bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love is so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so, so long. Been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Strasznie, lecz zakochałem się. taki dziw strasznie, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Który raz? Nie wiem, czego chcę, bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz, jak i gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. W początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chce z nią być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Taki dziw strasznie, lecz zakochałem się. Taki dziw strasznie, lecz zakochałem się. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Który raz? Setny raz. Lecz zakochałem się. To się zwykle tak zaczyna, a zaczyna się przede wszystkim długi weekend i trójka, która będzie wyraźnie widoczna i słyszalna w Sopocie w ten właśnie długi weekend. Zapraszamy na sobocką plażę, tam będą obecni dziennikarze trójki, będzie można nas zobaczyć, posłuchać, dotknąć może, jak ktoś będzie miał wielką potrzebę, a zaczynamy w piątek 2 maja od listy przebojów trójki, wydanie specjalne oczywiście od godziny 19 na plaży w Sopocie. Zapraszamy, polecamy, szczegóły na naszej stronie internetowej. A to już Czambao, Pokito a poco. Cavilando. Maria Claro. To Chambao. Za 29 minut 12 zmieniamy zupełnie nastrój. To spotkanie z Michałem Margańskim. Które słyszą Państwo w tej chwili, to jedna z wielu kompozycji islandzkiego kolektywu Gus Gus, formacji artystycznej powstałej w pierwszej połowie lat 90. Dziś razem z Norbertem Bożymem w wielkim skrócie przypomnimy historię tego zespołu, ponieważ w czerwcu odbędzie się premiera kolejnej, 10. już płyty zatytułowanej Mexico. Usłyszymy także utwór zwiastujący to wydawnictwo. Potrójne pasmo przenoszą. Islandzki kolektyw Gus Gus. Założyło dwóch artystów z Reykjaviku. Był to Sigurdur Kjartansson i Stefan Arni Porgeri Irson. Ich założeniem było stworzenie takiej grupy, takiego kolektywu, który miał nakręcić film. Film miał się nazywać Pleasure i przedstawiać islandzką bohemę artystyczną, ludzi, którzy zajmują się muzyką, teatrem, sztuką, fotografią i tak dalej, i tak dalej. I to był jakby taki pierwszy impuls. I ta grupa zrazu dwóch osób, później urosła ona do kilkunastu, skupiała bohemę artystyczną Reykjaviku, bohemę artystyczną Islandii. Jak informują muzycy, nazwa Gus Gus pochodzi z filmu niemieckiego reżysera Wernera Fassbindera. Była tam taka kobieta, która próbując uwieść pewnego mężczyznę, gotowała mu dania, dodając do nich specjalny środek o nazwie Gus Gus, mający być pewnego rodzaju afrodyzjakiem. Kariera Gus Gus rozpoczęła się w momencie wydania pierwszej płyty. Krążek promujący nazwę zespołu ukazuje się w 1995 roku. Ta płyta została wydana w bardzo niedużym nakładzie, zaledwie 1000 egzemplarzy. No i jeden z tych egzemplarzy trafił we właściwe ręce, słynna w owym czasie. Chodzi mi o wytwórnię 4AD, która miała zarówno Cocteau Twins, Dead Can Dance, prawda, takie grupy kultowe dzisiaj można by powiedzieć. A&R, który tam zajmował się wyszukiwaniem talentów, no usłyszał tą jedną z 1000 i za tą sprawą podpisali kontrakt początkowo na 5 płyt, no ale jak się okazało, te 5 płyt było tylko w planach. Z kilkunastoosobowej załogi w pewnym momencie robi się skład dwuosobowy. Brak pieniędzy na produkcję nowych utworów, klapa finansowa związana z dosyć niszowym charakterem powoduje, że kolektyw szuka schronienia w wytwórni Darrena Emersona, który jak wiadomo w pewnym momencie postawił na nogi także grupę Underworld. Po dosyć krótkiej współpracy z Emersonem zespół zaczął wydawać swoje płyty w niemieckiej prestiżowej oficynie Compact, której 23 czerwca ukaże się także płyta Mexico. Czterech muzyków tworzących obecnie Gus Gus przygotowało 9 utworów, nad którymi praca zaczęli na początku ubiegłego roku. Nowa muzyka Islandczyków czerpie tym razem z synthpopu lat 80. i muzyki trance lat 90. A całość zapowiada utwór Crossfade. Do you remember the day? autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend? Może nad morzem? W każdym razie my jedziemy do Sopotu. Zaczynamy piątkową listą przebojów z placu radiowej Trójki od 19. W sobotę spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki, którą tuż przed południem uroczyście otworzy Leszek Możdżer. Ale najpierw z plaży o 9:00 godzinna audycja Joanny Mielewczyk i Krystiana Hanke o Sopocie i o wyjątkowym audiobooku. O 10:00 ja zapraszam na Markomanię. W południe zaczniemy Radiowy Dom Kultury. O 15:00 trójkowy wehikuł czasu, wydanie specjalne. A od 16:00 Myśliwiecka 357, przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem Jerzy Sosnowski, Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. Victimizing yourself, but when you want someone to hold on to, I won't be there. When you want someone to lie to, I won't be there. Somebody will always understand. Somebody will always care. You didn't really play your part well. I'll find someone who cares. Ekipa Udopołudniowa, dziękuję już Państwu wylewnie za ostatnie 3 godziny. Wracamy jutro po 9 oczywiście, a do 12 jeszcze kolejny odcinek powieści Jerzego Sosnowskiego w wydaniu dźwiękowym. Na do widzenia, George Michael, Paweł Drozd, dobrego dnia. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm going to see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes. They never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own way home. Ain't gonna be alone. I've got a life to live, America. I've got a life to live. Tell me, do you really think you go to hell for having love? Tell me enough to forget everything that you've done is good. I really need to know, after soaking the body of Jesus Christ in blood, I'm so tired of you, America. Took advantage of a world that loved you well. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. But I won't be alone, be alone. No, I've got a lot to live, America. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Moss. Zaczynamy. Check-in. Odcinek 6. Przed non-stopem jak zwykle ścisk. I zdaniem Belli, gdyby nie Stefan, nie udałoby im się wejść do środka. Roma uważa co prawda, że przyjaciółka przesadza. Dwie ładne dziewczyny, przybrawszy odpowiednio bezradny wyraz twarzy, raczej bez trudu znalazłyby chłopaków, którzy utorowaliby im drogę do kasy. A pewnie i zapłaciliby z przyjemnością za dodatkowe bilety. Mamo, nasza mamo, nasza droga mamo, nie bądź na nas taka zła. Zaraz rozlegają się pierwsze takty muzyki, więc obie zrywają się do tańca, gdy mężczyzna, jak to mowa w zwyczaju, pozostaje przy stoliku nad czarną kawą, żeby pilnować ich torebek i co jakiś czas pokiwać im z oddali głową, z tym swoim uśmiechem zniewalającym, jak pewnie uważa Bella, czy też pyszałkowatym, jak zdaje się dzisiaj Romie. Trzeba mu jednak przyznać, że odróżnia się korzystnie od swoich równolatków, których w tłumie młodzieży jest paru. Większość z nich ślini się otwarcie na widok wirujących spódniczek i odsłanianych nóg. mamo, nasza droga mamo, nie bądź na nas taka zła. Śpiewają, śpiesząc się, żeby nadążyć za orkiestrą. Mamo, nasza mamo, nasza droga mamo, nie bądź na nas taka zła. Dwaj faceci w szaroniebieskich marynarkach z dużą literą N na kieszonce. Że nasze dziewczyny, że nasze dziewczyny, że kochamy je aż tak. A obok na estradzie gnie się w twiście brunetka w skórzanym stroju, jakby dopiero co zsiadła z motocykla. Że na kochanie się dziewczyna mamy jeszcze czas. Na parkiecie z grubych desek, powiększyli go od zeszłego roku, przebierają nogami i kręcą zadkami bardzo młodzi i trochę starsi chłopcy. Ci pierwsi przeważnie w sweterkach, ci drudzy w garniturach, a między nimi kobiety i lolitki, wszystkie w balerinach. Jedna, widocznie debiutantka, przyszła w szpilkach i już wychodzi, niosąc w ręku but ze złamanym obcasem. W oczach ma łzy. Jedna para próbuje wirować jak na balu, trzymając się w objęciach. Ale budzi sensację, bo tu tańczy się inaczej. Tu się tańczy pół kroku od siebie, nie dotykając się nawet czubkami palców. Stefan mówił zresztą kiedyś, że z jego stałego miejsca znad filiżanki najbardziej bawi go wyraz twarzy pogrążonych w twiście. Tak się wyraził. Rodzaj zasępionego skupienia, zapadnięcia się w sobie. Oczy spuszczone, brwi lekko podniesione, a jeśli ktoś spojrzy na wprost, zaraz widać, że jest to wzrok anestezjologiczny, a niech to nielogiczny, bez treści, które opuściły umysł. Umysł oszołomiony monotonią ruchów całego ciała. Ale dziewczyny ofukały go, żeby ich nie peszył. To też zapewnił zaraz, że one dwie, jedyne w całym non-stopie, zachowują w twiście miny inteligentne. A w ogóle są jako te gwiazdy na parkiecie. I wszyscy tylko na nie zwracają uwagę. Przesadzał, ale coś na rzeczy jest. Wprawdzie motocyklistka na estradzie, ściśnięta w talii szerokim paskiem w jakiś z daleka nie widać dobrze zakopiański chyba wzorek, przyciąga spojrzenia większości, to przecież ci, którzy znajdują się w bezpośredniej bliskości Romy i Belli, zerkają na nie częściej niż co chwila. Czasem nawet krąg utworzą. Obie podobnej postury, smukłe w spódniczkach do kolan. Roma smagła, w typie nieco cygańskim, Bella blada, o tak jasnej karnacji, że jej powieki, Romę to zachwyca, wydają się prawie przeźroczyste. Bluzeczki bez rękawów, dekolty w łódeczkę. Pomyśleć, że jeszcze parę lat temu kupowały pepegi i po wycięciu gumy na podbiciu barwiły je na czarno w tuszu kreślarskim. Stroje od ponad roku przywozi Roma z zagranicy, albo za jej diety walutowe kupują je na ciuchach. Nie mogłaby przecież sama ubierać się modnie, zostawiając przyjaciółkę na lodzie. Uwielbiają tak tańczyć, zapatrzone w siebie, a przecież świadome zainteresowania, które budzą. Uwalniają ciała, wkręcają się stopami w podłogę. Kolana zawsze w przeciwnym kierunku niż pupa. Jak ona w lewo, to one w prawo. Jak ona w prawo, to one w lewo. I biodra. Wreszcie ma się biodra. Wreszcie wolno mieć biodra. Co za genialny taniec ten twist. Brawa i nowy numer. Zapraszamy wszystkich! Klasznijcie w dłonie! Świetnie wyglądacie! Mam dla was nową piosenkę, bardzo modna! Nazywa się Twist, a to na nią przepis! Let's twist again, yeah, like the last summer. Ten prowokuje owacje, bo to klasyk z zachodu. Let's twist again, like we did it last summer. Yeah, let's twist again, like we did it last year. W wersji z estrady nie całkiem da się to zrozumieć. Wokalista chyba nie zna angielskiego, ale one przecież mają singiel Chubby'ego Checkera. Stefan zakombinował go już w zeszłym roku. Twierdzi, że dostał od znajomego Czecha. Jakiś chłopak wczuł się zanadto w rytm i potrącił dziewczynę. Jej towarzysz łapie go za kołnierz. Szarpaninę przerywają natychmiast dwaj byli chuligani. Od niedawna porządkowi, którzy od tego tu są. Że też ludziom chce się psuć zabawę sobie i innym. Ale to już nieważne. Bella tyłem do nich znów tańczy. Może coś zatańczymy, ale co? Może tango? Nie! Może oberka? Nie! Już wiem, twista! W lewo, w prawo. Uśmiecha się porozumiewawczo do Romy, lekko unosi brwi i prawie niedostrzegalnym ruchem rozkłada ręce, wciąż rozkołysana. Nie będziemy się przejmować, prawda? Chłopcy na estradzie ustawiają się z gitarami w jednym rzędzie. Śmiesznie to wygląda, jak oddział wojskowy. Przystojny ten saksofonista, myśli Roma, a Bella coś krzyczy do niej. Co? Fajna gimnastyka. Ano fajna. Around and around, and up and down. Roma przykuca, kręcąc się za wzięcie, a potem wyprostowuje się na całą wysokość swoich 167 cm. O matko, 8 cm mniej, albo 4 więcej i nie mogłaby być stewardesą. Nie przyjęliby jej. Ludzie klaszczą na koniec piosenki, ale kiedy opuszczają ręce, ten dźwięk ciągle słychać. A, no tak. Na zewnątrz rozpadał się deszcz i sam sobie bije brawo o brezentowy dach non-stopu. Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mus. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham. Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9.20. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 55-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 4299 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład świeża dorada idealna na grill kosztuje tylko 2,29 za 100 gramów. Świeża dorada 2,29, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Za miasto z rodzinką się wybieram, ale wcześniej zatankuję i umyję samochód na BP. Czysty lepiej jeździ. Dzwonię, żeby zapytać, jak wygląda majówkowa oferta na BP. Oferta aż błyszczy, bo przy zakupie abonamentu na myjnię w promocji z modnymi słuchawkami gratis można zgarnąć ponad 800 punktów Payback. Po prostu pięknie. Zatankuj i umyj na BP swój samochód przed majowym wyjazdem i zbierz ponad 800 punktów Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród.